یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض شہروں میں ایسے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں جو بہت بڑا قافلہ تیار کر کے 50, 100, 150 اسلامی بھائیوں کو تیار کرتے ہیں اور پھر ان کو اپنے ساتھ قافلے میں لے کے جاتے ہیں، بس بھر کے لے جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کر کچھ دیر تقسیم کرتے ہیں، لیکن بعد میں یہ سب ایک ساتھ ہی ان کی ترکیب ہوتی ہے، تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ ہاں، شخصیت تو زبردست بنتی ہے، شخصیت بنتی ہے. میں بھی اگر اعلان کروں تو مجھے خوش فہمی ہے کہ میرے ساتھ ٹرین بھر کے سفر پہ چلیں گے قافلے میں. کون کون میرے ساتھ قافلے میں سفر کرے گا؟ سارے تیار. تو یہ تو شخصیت کی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اتنوں کی تربیت تو ہو نہیں سکتی. فیضان مدینہ میں یہ مٹھی بھر ہیں، ان کو بھی آوازیں دینی پڑتی ہیں، سہن میں کہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ ادھر ٹہل رہے ہوتے ہیں، ابھی بھی اکا دکا ٹہلتے نظر آ رہے ہیں. تو جب ان کو یہاں فیضان مدینہ میں اتنی سہولیات میں سنبھال نہیں پا رہے تو بھلا میں قافلے میں کیسے سنبھالوں گی؟ تو اس لیے بس بھر کر لے جانا تو میری سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں. بعض شخصیات دعوت اسلامی میں ایسی ہیں جو بسیں بھر کے لے جاتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جو اپنا طریقہ کار ہے، جو مدنی مرکز ہدایت کرتا ہے، اس پر اپنا پرانا انداز مسلط کرنے کے بجائے اپنے آپ کو مدنی مرکز کے حوالے کر دیا جائے، مدنی مرکز جو کہے وہ کر لیا جائے، چاہے بظاہر اس کا شروع میں نقصان نظر آئے لیکن حقیقت میں وہ انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدے مند ہوگا. نہیں، یہ دعوت اسلامی کا طریقہ کار نہیں ہے. ہاں، نہیں کسی کو بھی نہیں، اگر نگران شورا بھی بس بھر کے قافلہ لے جائے گا تو میں اس کی مخالفت کروں گا، لیکن میری سمجھ میں آتا نہیں ہے طریقہ، کیونکہ اس سے تو ایک شخصیت کا امپریشن ہے کہ یہ شخصیت ہے تو اس کے ساتھ بس بھرتی ہے، شخصیت نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ بس نہیں بھرے گی. تو ہمیں شخصیت مضبوط نہیں کرنی دعوت اسلامی کے اندر، سسٹم مضبوط کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شخصیت نہیں، سسٹم. تو یہ سسٹم جو ہمارا مدنی مرکز دے وہ سسٹم ہے، اس کو مضبوط کرتے چلے جائیں انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ طریقہ کار کامیاب رہے گا، ورنہ اس کا نقصان ہوگا کہ بس بھرنے والا اگر ناراض ہو گیا تو یہ جتنی بسیں بھرتا تھا وہ سارے کے سارے منتشر ہو جائیں گے، یہ حقیقت ہے. اچھا، یا بس بھرنے والا دنیا سے ہی رخصت ہو گیا تب بھی یہ سارے کے سارے ڈسٹرب ہو جائیں گے. اس لیے مہربانی کر کے اپنے گرد پبلک جمع کرنے کے بجائے، آپ اپنا گرویدہ کسی کو بنانے کے بجائے دعوت اسلامی کا گرویدہ بنائیں تاکہ آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ چلتے رہیں، اور وہ طریقہ کار اختیار کریں کہ جو ساری دنیا میں کام آ سکے. بس بھرنے کا سسٹم کریں گے تو ہر ایک بس بھر ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، تو یہ سسٹم فیل ہو جائے گا. تو مدنی مرکز نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 12 اور کم از کم 7، بسم اللہ کے 7 حروف کی نسبت سے، چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے 7 اسلامی بھائی جو ہوں وہ کم سے کم قافلے میں ہوں، تو بڑی سہولتیں رہتی ہیں، تربیت بھی اس کی ممکن ہے، سب کچھ ممکن ہوتا ہے. یہ بسیں بھرتے ہیں، بعض اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے انداز پر کوئی نہ کوئی سلسلے شروع کر دیتے ہیں، بات دعوت اسلامی ہی کی کرتے ہیں لیکن اپنے اپنے انداز پر کرتے ہیں، اور ان کی شخصیت کے گرد لوگ اکٹھے ہو کر بس پھر انہی کی واہ واہ کرنے لگتے ہیں کہ فلاں سبحان اللہ وہ تو یوں کرتا ہے اور ہم اتنے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یوں ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. تو اب اس کی واہ واہ ہوتی رہتی ہے، حالانکہ ان اوقات میں دعوت اسلامی کے مخصوص طریقے کار پر بھی معمولات ہوتے ہیں، وہ سارے چھوڑ کر اس طرح کے لوگ جو اپنے گرد، نیت نہ صحیح اپنے گرد جمع کرنے کی، لیکن انڈرسٹینڈ کے پھر وہ ایک مخصوص حلقہ بن جاتا ہے، اور دعوت اسلامی کا اصل طریقے کار اس سے ڈسٹرب ہوتا ہی رہتا ہے. علاقے کے ذمہ داران یا نگران یا جو بھی ہوتے ہیں وہ بےچارے پھر وہ بے بس ہو جاتے ہیں جب کوئی شخصیت ابھر کے ادھر آ جاتی ہے تو، اور وہ شخصیت اگر ہرا امامہ پہنے ہوئے ہو، وہ دعوت اسلامی کا نام بھی لے، قافلے کی بھی دعوت دے، قافلے میں سفر کبھی کرے ہی نہیں لیکن بولے گا قافلے میں سفر، قافلے میں دعوت اسلامی کا بڑا ہمدرد ہے، اس طرح بظاہر فائدہ بہت نظر آتا ہے، لیکن اگر دور کی دور اندیشی سے دیکھیں نا تو نتیجتاً اس کا تنظیمی طور پر نقصان ہوتا ہے. یہ ہمارے بہت پرانے تجربے ہیں. مثلاً یہی شخصیت کسی دن شورا سے ناراض ہو جائے گی تو اپنا بہت بڑا گروپ بنا کر الگ اجتماع بھی شروع کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے. اب پتا چلا کہ کتنا بڑا نقصان ہوا کہ آپ میں فوٹ پڑ گئی. تو اس لیے مہربانی کر کے اپنی شخصیت کو نہیں سسٹم کو مضبوط کیجئے تاکہ آپ کی شخصیت کی وجہ سے سنیت کو نقصان نہ پہنچے، دین کو نقصان نہ پہنچے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. الحمدللہ عز وجل ہماری شخصیت ایک ہی ہے. یا سیدی ابھی آپ نے کچھ دیر قبل ارشاد فرمایا تھا کہ قافلے والے جا کر شخصیات سے ملاقات کریں. شخصیات سے مراد کون کون سے لوگ ہیں؟ شخصیات دینی بھی ہوتی ہے دنیاوی بھی ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہاں کے سب سے بڑے سنی عالم کی زیارت کریں، ان سے دعائیں لیں، تو یہ شخصیت ہے. اس سے ہم نے ملاقات کی، ہر عالم شخصیت ہے، ائمہ کرام شخصیت ہوتے ہیں، مفتیان کرام شخصیت ہوتے ہیں. اسی طرح اگر گاؤں ہے تو اس کا کوئی چودھری ہے، وڈیرا ہے، زمیندار یا سرمایہ دار وغیرہ، یہ سب شخصیات کہلاتے ہیں. افسر لیول کا کوئی آدمی ہے، ان لوگوں سے ملنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اگر تائید کر دیتے ہیں تو اگر خدا نہ خاصا مسجد میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی اس سے شرارتی لوگ ہیں جو مسجد میں ہمیں نہیں ٹھہرنے دیتے، تو جب پتہ چلے گا کہ فلاں افسر یا فلاں شخصیت کی ان کو تائید حاصل ہے اور ان کا ہمدرد ہے تو وہ ڈر کے مارے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور ہمیں ہمارے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. اسی طرح گاؤں کے دیگر لوگ عموماً شخصیت سے مطمئن ہوتے ہیں یا متاثر ہوتے ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ فلاں جو سائیں ہے وہ ان کو اچھا سمجھتا اور یہ اچھے لوگ ہیں، تو پھر وہ بھی اس طرح مائل ہو جاتے ہیں اور دین کا کام کرنے میں سہولتیں رہتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، کیا شخصیات کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا چاہیے؟ بالکل کروانا چاہیے. کس طرح سے سفر کروانا چاہیے؟ جس طرح ہم دوسروں پر انفرادی کوشش کرتے ہیں، ان پر بھی انفرادی کوشش کریں اور ان کو سفر کی دعوت دیں. کبھی کبھی شخصیات بھی سفر کر لیتی ہیں مدنی قافلوں میں، جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں یا علماء سفر کرتے ہیں، ہمارے مفتیان کرام سفر کرتے ہیں قافلوں میں، شخصیات ہی ہیں نا. اسی طرح کوئی ایم این اے ہے، ایم پی ہے، اس ٹائپ کے لوگ بھی قافلوں میں سفر ان کو کروایا جا سکتا ہے انفرادی کوشش کے ذریعے. اور جب اس طرح کی شخصیت سفر کے لیے آمادہ ہو جائے اور فائنل ہو جائے کہ یہ واقعی سفر کریں گے تو پھر ان کے لیے قافلہ بھی اسی انداز کا ہونا مفید ہے. کہ اس میں کچھ جیسے عیسائی بھائی ہوں کہ جو ان کے اگر لیول کے تو نہیں ہیں لیکن ان کو سنبھال بھی سکیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ، پیارے باپا جان، کھلاڑیوں اور فنکاروں وغیرہ پر اس انداز سے انفرادی کوشش کی جائے کہ یہ بھی دعوت اسلامی کے مبلغ بن جائیں. ہر طرح کی شخصیات میں کام کرنا، یہاں تک کہ اگر گلوکار ملتے ہیں، فلمی ایکٹر ملتے ہیں، سب میں دین کا کام تو کرنا ہی ہمیں، تو اسی طرح کھلاڑیوں میں بھی کام کریں، ان سے ملاقات کریں، جا کر ان کو کیسٹیں اور اپنے رسالے فراہم کریں، ان کو اجتماع ہفتہ وار اجتماع میں لے آئیں. انشاءاللہ اس طرح انفرادی کوشش کی برکت سے وہ آپ کے قریب آئیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کروائیں. اب اس کے لیے کوئی نیا طریقہ کار تو نہیں ہے، ظاہر ہمارا طریقہ کار تو ایک ہی ہے کہ ہم سب کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ان کو بھی دیجیے نیکی کی دعوت. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.